मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धविता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। किसी कारणवश मैं जो है पिछले सप्ताह नहीं पढ़ा पाया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जो है कि ईश्वर की कृपा से जो दूसरे तीसरे अध्याय का द्वितीय पाद का पांचवा सूत्र चलेगा और नहीं तो छठा सूत्र, अर्थात यदि आप योग विभाग करेंगे तो छठा हो जाएगा, और नहीं तो जो है कि सुपस्था को सूती क कर दीजिए और थ जो है ख कर दीजिए, दो सूत्र बन जाएगा योग विभाग करके। योग विभाग करने पर छठा सूत्र नहीं तो वैसे पांचवा सूत्र। तुम जब शोकयो परिमृजातन रोह, ये सूत्र है। तो तुम जब शोकयो परिमृजातन रोह पदच्छेद पहले करते हैं। तुम जब शोकयो अकारांत पुमलिंग तुंद शोक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन और परिमृजापनुदोह दकारांत पुमलिंग परिमृजापनुद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। समास तुंदर शोकयोह में भी है और परिमृजापनुदोह में भी है। तो तुंदर शोकयोह में है ये कर प्रथम प्रतिकार की उभयत्रापि इतरेतर योग द्वंद, दोनों स्थान पर इतरेतर योग द्वंद है, अर्थात तुंदश्च शोकश्च तौ तुंदर शोकौ तयोह तुंदर शोकयोह, ये इतरेतर योग द्वंद है। और परिमृजाप नुदोह में भी है परिमृजश्च अनु अपनुद च अपनुद च, मतलब परिमृजश्च अपनुद च तौ परिमृजापनुदौ तयोः परिमृजापनुदोः इत्रेतर योग द्वंद समास है, दोनों स्थान पर। इसीलिए उभयत्रापि इत्रेतर योग द्वंद का है। इसे अनुवृत्ति जो है आत्मनुपसर्गे कह जो है इससे कह के अनुवृत्ति आ रही है, और कर्मण्यं तो है ही, कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि का तो अधिकार है ही, कर्मणि का अधिकार 3258 नंबर से तक जाएगा। 3258 का मतलब 58 नंबर जो सूत्र है किशोनुद के पिन यहाँ तक है। इस त्रिशनुद के किन आता है 58 सूत्र है। तो धातु प्रत्यय परस्तक का अधिकार तो चल ही रहा है, अर्थ हो गया। तुंज शोकयो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी होने से तस्योपपदम सप्तमी स्तम, ये आप पीछे पढ़ करके आए कि धातु के अधिकार में सप्तमीस्थ जो पद है उसकी उपपद संज्ञा है। तो तुंग शोकयोः जो है सप्तमी विभक्ति है द्विवचन, इसलिए उपपद हो गया, तो अर्थ बन गया तुंग शोक इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः। तो कर्म है, कर्मणि भी सप्तमी है, तो तुंग शोक इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः। यथा संख्यम परिपूर्वात मृज धातो अपपूर्वात चनुद धातो पर प्रत्ययो भवति, या कुंद शोकयो कर्मणो उपपदयो यथा संख्यम परिमृजापनुदीभ्याम धातुभ्याम पर प्रत्ययो भवति। तुंद और शोक कर्म उपपद रहते होने पर यथा संख्य परिपूर्वक मृज धातु से और अनु अपपूर्वक नुद धातु से परे क प्रत्यय होता है, अर्थात तुंद अर्थ में यथा संख्यम जो कहा तो तुंद कर्म मतलब तुंद कर्म उपपद रहते परिपूर्वक मृज धातु से क प्रत्यय होता है, और शोक कर्म उपपद रहते अपपूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय होता है, इसलिए यथा संख्यम है। उदाहरण है तुंदम परिमार्ष्टि इति तुंद परिमृज आस्ते, तुंदम परिमार्ष्टि इति तुंद परिमृज, ये है आस्ते तो क्रिया उसमें जोड़ दिया गया। ऐसे ही शोकम जो है शोकम अपनुदति शोकानु शोकापनुदः पुत्रो जातः, तो यहां पर तुंदम परिमार्ष्टि परिमार्ष्टि जो है परिपूर्वक निज धातु है, तो मृज शुद्ध है परिमार्जन करता है, तुंद को का परिमार्जन करता है, उसको कहते हैं तुंद परिमृजा। तुंद का परिमार्जन करता है तो यहां पर तुंद जो है तुंद का जो परिमार्जन करने वाला है, तो यहां पर तुंद का मतलब होता है जिसका बड़ा पेट हो, तोंद जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका देखो कितना तोंद फुला हुआ है, तो तुंद से ही तोंद है। तो जो जिसका बड़ा पेट है उसको कहेंगे तुंद। तो तुंद का जो महान जो उदर है महोदर जो है, तुंद कहते हैं महोदर को माने बड़े पेट को, उसका परिमार्जन करने वाला उसका शोधन करने वाला, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिसका बड़ा पेट होता है वो उसको जो है आलसी कहा जाता है, बड़े पेट का जो परिमार्जन करने वाला आलसी व्यक्ति है उसको कहते हैं तुंद परिमृजः। तो तुंद परिमृजः आपसे मने आलसी बैठा हुआ है, ऐसा था आलसी बैठता है, तो ये आलसी बैठता है ये तुंद परिमृजः। तो तुंद परिमृजः तुंदम परिमृजते तुंद परिमृजः, आलसी जो आलसी मने तुंद को मने बड़े पेट का परिमार्जन करने वाला शोधन करने वाला जो आलसी है इसको कहेंगे तुंद परिमेज। ऐसे ही शोक है, शोकम अपनुदति, क्योंकि शोका मने शोकापनुद, तो अपपूर्वक नुद धातु जो है दूर भगाने अर्थ में होता है, तो शोकम अपनुद में शोक को दूर भगाता है, अर्थात शोक को दूर भगाने वाला, दूर करने वाला जो है पुत्र उत्पन्न हुआ, तो शोकापनुद पुत्रो जाता है। ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो शोक को दूर, घर में शोक था उस शोक को दूर कर दिया, इसलिए शोकानुद पुत्रो जाता है, शोक को दूर भगाने वाला पुत्र पैदा होता है या पैदा हुआ, ये है इसमें। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस तुंद कर्म पद रहते मृदु शुद्ध धातु है अदादिगण का, इससे जो है क प्रत्यय हो गया, और क प्रत्यय कित होने से मृजेर वृद्धि से प्राप्त वृद्धि जो है मृजेर वृद्धि से प्राप्त था उसको कंगति जैसे प्रतिषेद हो गया, और परिमृज ही है, क का अ है परिमृज, सु आकर के परिमृज बन गया। तो कुछ भी शोकापनुद में भी शोक कर्म पद रहते नुद प्रेरणे, नुद प्रेरणा अर्थ में है, तो नुद प्रेरणे जो धातु है इससे क प्रत्यय हुआ, क प्रत्यय के कित होने से यहाँ पर जो है नुद में पुगंत लोग पद से जो गुण प्राप्त था उसको नतीजे से निषेध हो गया, तो शोकाप हो गया शोकाप नुद, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है प्रेदाज्य, प्रेदाज्य प्रे अकारांत पुमलिंग प्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, दाज्य दाज्य ये जो है दाज्य, तो य कारांत य करेंगे यकारांत पुमलिंग दाज्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि तो ज्य में ज और य है तो यकारांत कहेंगे, या नहीं गलत में बोल दिया सॉरी, दाज्य ज्ञा अवबोधने धातु इसलिए आकारांत पुमलिंग होगा जी, आकारांत पुमलिंग दाज्य शब्द ऐसा होगा, दा जैसे वैसे सोमपा का जैसे सोमपह बनता है पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो यहाँ पर दाज्य जो है आकारांत पुमलिंग दाज्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, यह कारांत में गलत बोल दिया। समास है दाश्च ज्ञाश्च एतयोः समाहारः इति दाज्यम्, दाज्यम् तस्मात् दाज्यः, ये इसमें या दाश्च ज्ञाश्च इति दाज्याः, दाज्यम् भी नहीं दाज्याः है, दाश्च ज्ञाश्च इति दाज्याः, सोमपा सोमपौ सोमपाः ऐसा है, दाश्च ज्ञाश्च इति दाज्याः तस्मात् दाज्यः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से मृत्यु आ रही है कह कि आत्मोपसर्ग के पास से फिर कर्मणि कर्मणि से कर्मणि की धातु प्रत्यय निकाल कर रहा, तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कर्मणि प्रेत्योपपदे, कर्मणि प्रेत्योपपदे दाज्याभ्याम धातुभ्याम पर का प्रत्यय होगा जी, माने कर्म प्र शब्द उपपद रहते दा और ज्या धातु से परे क प्रत्यय होता है, या प्र पूर्वाभ्याम ददाती जनाती चेताभ्याम धातुभ्याम कर्मणि उपपदे क प्रत्यय भवती, ये कर्म उपपद रहते, तो यहाँ पर प्रेम वैसे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए मैंने कहा कि कर्मण्य सत्रोपरम सप्तमी स्थम, इसलिए हो गया प्रे कर्मी उपद रहते, मने प्र उपसर्ग उत्पन्न होने पर अकर्म पहले कर्म उपद होने पर प्र शब्द इसलिए कर्मणी उपपदे प्र च प्रे च उपपदे प्र च उपपदे मैंने कर्मणी उपपदे प्रे च उपपदे मैंने कर्म उपद रहते और प्र उपपद रहते प्र उपसर्ग उपद रहते दा और ज्ञा धातु से परे का प्रत्यय होता है। तो देखिए यहाँ पर है सर्वम प्र ददाति सर्व प्रद सर्वम प्रददाति थी सर्व प्रदद या विद्या प्रददाति थी विद्या प्रद शास्त्राणि प्रकर्षेण जानाति थी शास्त्र प्रज्ञ पंथानम है ना पथि प्रज्ञ है ना जी पंथानम जानाति प्रकर्षेण जानाति थी पथि प्रज्ञ पंथानम प्रजनाति थी या प्रकर्षेण जानाति थी पथि प्रज्ञ। तो यहाँ पर जैसे दिया कि विद्याम प्रददाति तो विद्या कर्म है विद्या को प्रकर्ष रूप से प्रकर्षण जाती विद्या को प्रकर्षता से जो देता है सही तरीके से जो देने वाला है विद्या को उसको कहेंगे विद्या को विद्याम प्रददाति विद्या को प्रकर्ष रूप से जो देने वाला है उसको कहेंगे विद्या प्रद और शास्त्राणी प्रकर्षण जानाति शास्त्र को अच्छी तरीके से जो जानने वाला है उसको कहेंगे शास्त्र प्रज्ञ और मार्ग को जो अच्छी तरीके से जानने वाला है वह मार्ग प्रज्ञ। तो यहाँ पर विद्या कर्म उपद रहते हैं और प्र उपसर्ग भी उपद है प्र कर्म नहीं है प्र उपसर्ग उपपद है समीप में उच्चरित है तो कर्म उपद रहते और विद्या मैंने प्र उपसर्ग उपद रहते डूदाय दाने से जो है जो इत्यादि गंभीर धातु है इससे सूत्र से क प्रत्यय हुआ तो हो गया विद्या उसमें तो अम इत्यादि पूर्वक सब कर दीजिएगा जो कुछ ऐसा नहीं है और प्र उपसर्ग है और दा धातु है और आतो इति च दादी आधा जो पर्यत और आजादी के लिए पर्यत आकारांतर का जो लोप होता है तो यहाँ पर आजादी कित है इसलिए आकारांतर के अंतिम जो वर्ण है अल है उसका लोप हो गया तो हो गया प्रद और अ प्रद और सु आकर के तदह बन गया तो विद्या प्रद ऐसे पथि पंथानम प्रजनाति पथिन कर्म और प्रोक्षरूप रहने पर ज्ञान धातु से ज्ञा बोधने से अधिकम के उससे कप्रत्यय हुआ जो कोई विशेष नहीं है। शास्त्र का भी ऐसे ही है शास्त्र प्रज्ञा ऐसे सर्व प्रदा भी ऐसा है सर्वम प्रदा सब कुछ देने वाला और सर्वस्व प्रदान करने वाला ये भी हो जाएगा सर्व प्रदा पंथ मान पथि प्रदा पथि प्रज्ञा और विद्या प्रदा इत्यादि वो कोई विशेष नहीं है। अब आगे है समीक्षा समी मकरांत पुमलिंग सम शब्द प्रतिनिधि समीक्ष आकारांत पुमलिंग ख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है इसमें कर्मी कर्मण्य से कर्मी के अनुत्यारी आतुष्य से क से धातु प्रति प्रति के अनुत्यारी और आतुष्य क से क के अनुत्यारी हो गया कर्मी कार के सम उपसर्गे से उपपदे क्योंकि समी भी सप्तमी इसलिए उपसर्ग कर देंगे नहीं तो असमृति में जैसे सम पूर्वाभ्याम ख्या धातु हो कर्मी पर एक सम पूर्व ख्या धातु के परे तो पर समी जो सप्तमी है वो पंचमी अर्थ में सप्तमी ऐसा मानिए तो ऐसा कह करके जो है सम पूर्वाभ्याम धातु पर कर दीजिए या समी उपपदे भी कर दीजिए तो कोई ऐसा नहीं कि कर्मणी कार के सम उपसर्गे से उपपदे ख्या प्रखतने धातु पर का प्रत्यय होती कर्म कारक उपद रहते और सम उपसर्ग उपद रहते ख्या धातु से परे का प्रत्यय होता है। उदाहरण है गौध संख्या से गो संख्या आगे है अविन संचष्टे इति अविसंख्यः। तो गाम संचष्टे, गऊ जो है उस गौ की संख्या करने वाला, गौ का संचष्टे, गौ का कथन करने वाला, गिनने वाला, सम्यक रूप से चष्टे कहने वाला, सम्यक रूप से कहने वाला, सम्यक रूप से जो है कहने वाला। तो गाम संतस्ते, तो गाम संतस्ते जो है कि गौ को गिनने वाला, गौओं की संख्या करने वाला, गौओं की संख्या करता है। तो यहां जो है ऐसे ही अभी की, अभी को जो है संख्या करता है, अभी गौओं को मतलब अभी मान भेड़ जो है, भेड़ को गिनने वाला हो गया, भेड़ों की संख्या करने वाला। तो यहाँ पर गौ कर्म है गाम और सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग पद है। तो चक्षिन व्यक्तायाम वाची, चक्षिन धातु व्यक्त, वाणी को व्यक्त करने अर्थ में है, बोलने अर्थ में। इसे क प्रत्यवार चक्षिन ख्याल, यहाँ पर चक्षिन को जो है के स्थान पर ख्याय हो गया, चक्षिंग ख्याय, चक्षिंग के स्थान पर ख्याय हो गए, बता दिया था पहले। दूसरा अध्याय चौथा पाद का 54 नंबर जो सूत्र है वो पढ़ा दिया हुआ हूँ। और ख्या के आत्मलोपिक जैसे आपका लोप हो गया, तो हो गया गो है, सम है, ख्या है, और आपका लोप हो गया तो संख्या बन गया, तो गो संख्या। तो ये यहाँ पर विशेष ये समझना है कि चक्षिंग ख्याय से जो चक्षिंग के स्थान पर ख्या आदेश हुआ है उसी के यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ख्या प्रकथने जैसे मैंने कर दिया था, वो ख्या प्रकथने धातु का नहीं, क्योंकि उसका सम उपसर्ग प्रयोग, ख्या प्रकथने धातु जो है प्रकथन अर्थ में अर्थ एक ही जैसा है, तो ख्या प्रकथने धातु जो दादिगण का है उससे सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, और चक्षिण के स्थान पर जो ख्याय हुआ है उसका जो है सम उपसर्ग करके प्रयोग होता है। ये विशेष समझना है। आगे है गापोष्टक, गापोह आकारांत पुल्लिंग गापा शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवत टक, ककारांत पुल्लिंग टक शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, समास है गाश्च पाश्च इति गापौ या तौ गापौ तयोः गापौः इति प्रयोग बन गया। इसमें भी जो है कर्मण्यं से कर्मी की अनुमति आ रही है, धातोः प्रत्यय परश्च इसका अधिकार चल रहा है। तो इसमें अर्थ बन गया कि कर्मणि उपपदे गापा इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः टक् प्रत्यय भवति, कर्म उपपद रहते। इसमें आप अनुपसर्गे की अनुवृत्ति जो है, आत्म अनुपसर्गे कैसे अनुपसर्गे जो है, इस अनुपसर्गे की अनुवृत्ति मंडूक प्लुति से ला सकते हैं। तो ऊपर समी कहा है तो यहाँ पर जो है समीक्षा है, तो यहाँ पर गापोष्टक में नहीं कोई पढ़ा है, तो ऐसे शंका न हो आप जो है, या तो नहीं भी लाएंगे तो अलग से पढ़ा है गापोष्टक तो बिना उपसर्ग रहित का ही होगा, परंतु आप अनुपसर्गे कैसे जो है अनुपसर्गे की अनुवृत्ति ला सकते हैं मंदोक्ति से। तो हो जाएगा कर्मणी कार के अनुपसर्गे च उपपदे गापाभ्याम धातुभ्याम पर टक प्रत्यय भवती, कर्म कारक उपसर्ग रहित उपपद होने पर, कर्म कारक उपद होने पर और उपसर्ग रहित उपद होने पर गा और पा धातु से प्रयुक्त प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है शक्रम गायति इति शक्रगः, साम गायति इति सामगः, शक्रगी सामगी, सुराम पिबति इति सुरापः। तो सिधुम पिबति इति सिधुपः, और सुराम पिबति इति सुरापी, सिधुम पिबति इति सुधीपी। तो यहाँ पर शक्रम गायति इति शक्रगः या स्त्रीलिंग में शक्रगी, शक्रम गायति शक्रगी, स्त्रीलिंग में शक्रगी बनेगा और पुल्लिंग में शक्रगा बनेगा। ऐसे ही सामम गायति सामगा पुल्लिंग में हो जाएगा और सामगी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। सुराम पिबति सुराप पुल्लिंग में हो जाएगा और सुरापी स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और सिधुम पिबति सिधुप पुमलिंग में हो जाएगा और स्त्रीलिंग में सिधुपी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टक जो हुआ टक, तो शक्रम, शक्र कहते हैं इंद्र देवता को, शक्र इंद्र के लिए है, सामर्थ्यवान जो शक्र भी शक्त जो सामर्थ्यवान है, तो इंद्र देवता। तो शक्रम इंद्र देवता की जो स्तुति करता है उसको कहते हैं शक्रगा, शक्रम गायति, शक्र की जो स्तुति करता है, शक्र को जो गाता है, शक्र का जो कीर्तन करता है, तो इंद्र देवता की स्तुति करने वाला। और ऐसे साम गायति थी साम गह, साम वेद का जो गान करने वाला है, साम गह हुआ इसलिए साम। तो और शक्र को गाने देवता को गाने वाली श्री शक्र जी हो गई, इंद्र देवता की स्तुति करने वाली नारी, और साम वेद का गान करने वाली नारी सामगी हो गई। इस पर मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं, हालांकि आप तो इस चीज को जानती ही है, परंतु कहीं पर भी भारतवर्ष में जो ये कहा जाता है स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसके ये बहुत बड़ा मतलब जो है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब है। उसको आप ये बात बता सकती है कि देखो यहाँ पर सामगी आया है, साम वेद का गान करने वाली, तो साम वेद का जो गान करने वाली ये जो बताया गया, इससे पता चलता है कि वेद मंत्र महिलाएं गा सकती है, वेद मंत्र महिलाएं गा सकती है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है आप। काशकावृत्ति देखेंगे तो काशकावृत्ति में भी दिया हुआ है शक्रम गायति शक्रगह, साम फिर जो है सामगी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर शक्र कर्म उपद रहते अनुपसर्ग जो गई धातु है इससे टक प्रत्यय हुआ, टक प्रत्यय होने से गई का जो आदेश जिससे जो गा हुआ उस गा के आकार आत्मोपेति से लोप हो गया है, और टक प्रत्यय के तित होने से तित धान दई मास्टर कई पर पह इससे गीप प्रत्यय हो गया और शक्र गी बन गया है, गीत प्रत्यय हुआ है और शक्र गी बन गया है, और पुमलिंग में शक्र गह है इसमें कुछ विशेष है नहीं, ऐसे साम गह और साम गी हो गया। ऐसे सुरा को जो पीने वाला, सुरा जो है शराब जो है, उस सुरा को जो पीने वाला हो गया सुराप, और सुरा को जो पीने वाली हो गई इसलिए वो सुरापी, मतलब जो महिला सुरा को पीने वाली है वो सुरापी, उस समय भी लोग सुरा पिया करते थे, महिला भी पिया करती थी, तो सुरापी। ऐसे सिधुप सिधुम पिबति, सिधु कहते हैं गन्ने के रस को, गन्ने के रस को कहते हैं सिधु, तो सिधुम पिबती अर्थात गन्ने के रस को जो पीने वाली है, ईख का रस का जो को जो पीने वाली है वो सिधुपी हो गई, और ईख का रस पीने वाला जो है वो सिधुपा हो गया। ये कुछ एक व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं सिधु जो है वो अंगूर का जो शराब है उसको कहते हैं सिधु, अंगूरी शराब को पीने वाला हो गया सिधुपा, और अंगूरी शराब को पीने वाली नारी हो गई सिधुपी। तो ये है, इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है। आगे है हरते रनुज्य मनेच, हरते रुज्य मनेच, हरते रनुज्य मनेच, तो हरते है इकारांत तुम लिंग, हरती शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुज्य मन मने अकारांत पुमलिंग अनुज्ञ मन शब्द या अकारांत नपुंसक लिंग अनुज्ञ मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अच चकारांत पुमलिंग अच प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहां पर है न उद्यमनम अनुद्यमनम तस्मिन अनुद्यमने, नहीं तत्व समास न उद्यमनम, उद्यमनम इति उत्क्षेपणम, उद्यमनम कहते हैं ऊपर के जो उत्क्षेपण जो है ऊपर को जो फेंकना है उसको कहेंगे उद्यमन। उत्क्षेपणम न उद्यमनम अनुद्यमनम, जो ऊपर न फेंकना, तो अनुद्यमने कर्मणिकार के उपपदे अद्युमने अर्थे ही धातु पर अच प्रत्यय भवती। ये अन प्रत्यय का अपवाद है, कर्मण्यन जो अन है उसका अपवाद है, कर्म मैंने कर्मणी की अनुमति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि कर्म कारक उपद रहने पर अनुद्यमन अर्थ में अर्थात उत्क्षेपण ऊपर उत्क्षेपण मैंने फेंकना जो है उठाना है, इस अर्थ को छोड़ करके ऊपर फेंकना उठाना उस अर्थ को छोड़कर धातु से परे अच प्रत्यय होता है। तो अंशम हरत इति अंश हर उदाहरण दिया, भागम हरत इति भाग हर, अंशम हरत इति अंश हर, रिक्थम हरत इति रिक्थ हर। तो अंश वाले भाग, भाग को जो हरण करने वाला है, भाग को जो ग्रहण करने वाला जो राजा है, कर अंश माने भाग, कर कर को ग्रहण करने वाला जो राजा है वो हो गया अंश हर। रिक्थम हरत रिक्थ हर, जो रिक्थ कहते हैं दाई भाग को, जो दाई भाग होता है जो संपत्ति है माता पिता का, जो संपत्ति है पुत्र के लिए, तो जो है कि वो दाई भाग हो गया, भाई भाई का जो इस तरीके से कुछ होगा दाई भाग, धन जिसको कहते हैं उस धन को ग्रहण करने वाला, रिक्थम कहेंगे दाय भाग को धन को, तो धन को जो ग्रहण करने वाला है वो हो गया रिक्थारा। और अंशम हरति अंश को जो ग्रहण करने वाला है, तो अपना हिस्सा जो है ले जाने वाला, जो अपने हिस्से को जो ग्रहण करने वाला है, भाग को जो ग्रहण करने वाला है उसको कहेंगे अंशर, वो राजा भी हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो और भाग को ले जाने वाला हो, भाग हरा हो गया अपने हिस्से को ले जाने वाला, तो यहाँ पर अज्युमन जो हुआ, अज्युमन मैंने ऊपर उठाना अर्थ नहीं है, इसमें ऊपर उठाना ये अर्थ नहीं है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर प्रथम वृत्ति कार्य कह रहा है कि अद्युम्नम पुरुषार्थेन कार्या संपादनम, मैंने पुरुषार्थ से कार्य का संपादन न करना, पुरुषार्थ से कार्य का संपादन न करने वाला को कहते हैं अद्युमन। यह करें कि पुरुषार्थेन कार्या संपादन, मैंने कार्य से असंपादनम, पुरुषार्थ से मेहनत से कार्य को संपादन न करना ये अनुद्यमन है, और इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि भाग को ले जाने वाला, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया और बस अंश को ले गया, धन के लिए पुरुषार्थ नहीं किया और धन को ले गया। तो ये कहा है अपना हिस्सा ले जाने वाला अंशम अंश हरा। और मैंने उद्यमन का उत्क्षेपणम भी बताया, उत्क्षेपण उत्क्षेपण हुआ उठाना ऊपर फेंकना, तो ऊपर उठाना अर्थ है ही नहीं उत्क्षेपण उद्यमन। उप उपसर्ग पूर्वक जो है उपसर्ग पूर्वक यम धातु है, यम ऊपर में, तो उत्पूर्वक ऊपर उठाना ये। तो यहाँ पर अंश कर्म पद रहते अद्युमन अर्थ में रही धातु से परे जो है अर्थ प्रत्यय हो गया, सार्धात कार्धात का से ही धातु को गुण प्राप्त मन गुण हो गया और अभी को हर बन गया, और प्रत्यादि करके तो अंश हरा बन गया, भाग हरा रिक्त हरा, इसमें कोई विशेष नहीं। आगे वयसी च, वयसी सकारांत नपुंसक लिंग वयस शब्द सप्तमी वृत्ति एक वचन है, वयह वयसी वयांसी जो है, च अव्यपदम अव्यपद है, तो वयह मतलब आयु, वयह आयु कहते हैं और तस्मिन वयसी मतलब आयु कर्मणि की अनुमति आ रही है, और हरते रनुज्य मनि से हरते की अनुमति आ रही है। और धातु प्रत्यय अनुमति तो आ ही रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि कर्मणी कार्य के उपपदे ही धातु पर अत्प्रत्यय भवती वयसी गम्य माने, वयसी गम्य माने अपी, च माने अपी अर्थ हो गया भी, तो बोल रहे हैं कि कर्म उपपद रहते वयसी गम्य मान होने पर ही धातु से परे अच प्रत्यय होता है, कर्मणि उपपदे कार के उपपदे ही धातु पर वैसी गम्य माने या वैसी अर्थे, वैसी अर्थे अच प्रत्ययो भवती, अच प्रत्यय होता है। उदाहरण है अस्थि हर, तो अस्थि को जो ले जाने वाला है, अस्थि को जो ग्रहण करने वाला है, उसको कहेंगे अस्थि हर। अस्थि अस्थि या अस्थि हरती, अस्थि अस्थिनो अस्थिनो अस्थिनम हरती, ऐसा कह सकते हैं अस्थिनम हरती, अस्थि कहते हड्डी को, तो अस्थि हर श्वा, श्वा कहते मतलब अस्थि को हरण करने वाला जो कुत्ता है, अस्थि को हड्डी को ले जाने वाला जो कुत्ता है, अस्थिनम हरती या अस्थिम हरती, यदि अस्थि अस्थि अस्थि अस्थय ऐसा करेंगे, अस्थिम नहीं अस्थि सीधे कहेंगे तो फिर अस्थि, या अस्थि नपुंसक लिंग करेंगे, नपुंसक लिंग करेंगे तब अस्थि का अस्थि रहेगा, तो अस्थि हरत यदि अस्थि हरा ऐसा हो जाएगा नपुंसक लिंग में, अस्थि अस्थिनी अस्थिनी ऐसा करके, तो अस्थि हरत यदि अस्थि हरा, श्वा मतलब अस्थि को ले जाने वाला कुत्ता, और कवच महर्षि कवच हर, कवच को ले जाने वाला कवच हरण हो गया, तो कवच हरा क्षत्रिय को मारा, अर्थात कवच को ले जाने वाला या धारण करने वाला क्षत्रिय कुमार हो गया। तो यहां पर अस्थि हरति, अस्थि जो कर्म है, इस कर्म कारक उपद्रव से ही धातु से परे जो है यहां पर अच हो गया। तो हो गया अस्थि हरा, और कवचम हरति, कवच को धारण कर सकने वाला जो राजकुमार है, तो अस्थि का उपद्रव से ही धातु से परे जो अच प्रत्यय हुआ, हृदय धातु को गुण हो गया, कवच बन गया अस्थि हरा और कवच हरा। तो अस्थि हरह मने ये अस्थि हरह जो है यहाँ पर जो है श्वा और कवच भरत कवच हरह यहाँ पर जो है वह राजकुमार ये युवावस्था गम्यमान हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अस्थि को ले जाने वाला जो कुत्ता है यहाँ पर बोलते वैसी गम्यमान कहा था ना जी, मैंने सीधे सीधे अर्थ नहीं निकलता है, परंतु वयसी मैंने इसमें वह आयु गम्यमान हो रहा है कि आयु गम्यमान हो रहा है, आयु का बोध हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हड्डी को ले जाने वाला जो कुत्ता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये उस अवस्था की प्रतीति हो रही है। बोले कुत्ते के हड्डी ले जाने से उसकी अवस्था की प्रतीति हो रही है कि भाई वह मांस खाने योग्य अब हो गया है, ये बात इससे पता चलता है। तो यहाँ पर वैसी गम्यमान हो रहा है, वैसी अर्थ नहीं है परंतु अस्थि हरा हम यहाँ पर वैसी अवस्था गम्यमान हो रहा है, आयु गम्यमान हो रहा है कि अब कुत्ता के अंदर सामर्थ्य हो गया कि वह मांस खाने में समर्थ है। ऐसे कवच महारथी की कवच, तो यहाँ पर जो है कवच को धारण करने वाला, तो क्षत्रिय जो है कवच को धारण किया, इससे पता चलता है उसकी अवस्था की प्रतीति हो रही है, अगर वह कवच धारण करने योग्य हो गया है, जिसके कारण सब कवच नहीं धारण कर सकता, भारी होता है, तो इसे अवस्था का बोध हो रहा है, अवस्था का ज्ञान हो रहा है, अवस्था की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पर युवा अवस्था प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर वयह जो है, वयह जो है जो आयु है, तो कालकृता शरीरावस्था यौवनादिकम वयह, वयह किसको कहते हैं, कालकृता, काल के द्वारा की हुई जो शरीर की अवस्था है या बनी हुई जो शरीर की अवस्था है, समय के द्वारा, क्योंकि समय पर ही व्यक्ति की शरीर की अवस्था बनती है, आज शिशु है, कल जो है बालक बनेगा, युवा अवस्था होगा, कुमार बनेगा, युवक होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा इत्यादि। तो यहाँ पर कालकृता शरीर अवस्था जो है, कालकृत जो शरीर की अवस्था है, काल के द्वारा किए हुए जो शरीर की अवस्था है, क्या काल ने शरीर की अवस्था को बना दिया, कभी युवक, कभी बूढ़ा, कभी प्रौढ़, तो ये प्रौढ़, युवक, बूढ़ा, शिशु, कुमार, ये सब जो है वयह हो गया, वयह हो गया, यौवनादिकम जो है यौवनादिक है। और ठीक है, इसमें वह गम्यमान हो ही रहा है, इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक ही बात कही है, ये जो देखिए वैसी काशिका भी आप देखेंगे तो बताया कि वैसी गम्यमाने हरते कर्मणि उपपदे प्रतिभूति उद्यमनार्थो अयम आरंभ, ये उद्यमन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, उद्यमन जो है उसके लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। वैसी प्रथम है, क्योंकि जो है कि अर्घी धातु से तो हो ही जा रहा था, परंतु यहाँ पर इस सूत्र का को तो अनुद्यमन अर्थ में था, और वैसी जो सूत्र किया गया वो उद्यमन अर्थ के लिए किया, इसलिए करे काल कृता शरीरावस्था यवनादि ही वय। ये काष्ठाकार कहता है कि जो है कालकृत, काल के द्वारा किया हुआ बनी हुई जो शरीर की अवस्था है, काल ने बनाया है यवनादि, वो बया है। और जो यद उद्यमनम क्रियमानम संभाद्यमानम वा वयो गमयति तत्र अयम विधि। काशिका आप जब देखेंगे तो काशिका में आपको पता चलेगा। तो काशिका में है तो बोल रहे हैं कि यद उद्यमनम उत्क्षेपणम, उद्यमनम का अर्थ उत्क्षेपणम किया था, क्रियमाणम संभाव्यमानम वा वयो गमयति तत्र अयम सत्य विधि भवती। तो उद्यमन अर्थ हो गया, पुरुषार्थ अर्थ हो गया, उत्क्षेपण ऊपर उठाना अर्थ हो गया। तो ऊपर उठाना, किसी के यदि कोई ऊपर उठा रहा है तो पुरुषार्थ कर रहा है। तो इसी चीज को आप यदि मान लीजिए कोई नीचे चीज है और उसको आप ऊपर उठा रहे हैं तो पुरुषार्थ हुआ, हो उद्यमन पुरुषार्थ को भी कर देते हैं। तो उद्यमन जो है क्रियमाणम किया जाता हुआ, संभाव्यमानम संभावित होता हुआ, वयह गमेति ये वय को बोधित करता है, मतलब जो उद्यमन जो पुरुषार्थ क्रियमाणम या संभाव्यमानम वयह गमेति, बोलने की जो उद्यमन है जो पुरुषार्थ है या उत्क्षेपण है, क्रियमाणम वयह माने जो क्रियमान किया जाता हुआ जो अवस्था है, किए जाने वाले जो अवस्था है या संभावित जो अवस्था है उसको बोध कराता है, वहां पर यह प्रतिविधि होता है। तो अस्थिहरा जो है तो यहाँ पर अस्थि को हरण करने वाला जो कुत्ता है, तो क्या है यहाँ पर उद्यमन जो है पुरुषार्थ जो है ऊपर उठाना जो है, जो क्रियमान जो वया है या संभाव्यमान, तो क्रियमान जो है किए जाने वाला किए जाते हुए जो अवस्था है उसको आप उसके अंदर सामर्थ्य हो गया कुत्ता के अंदर, जो आप जो है हड्डी को मतलब जब उठा रहे थे मांस खाने का उसका सामर्थ्य हो गया है। अरे संभाव्यमान संभावना हो तभी भी होता है, तो ये इसने कहा। तो यहाँ पर अस्थि कर्म पद्धति ही धातु से जो है अच प्रत्यय हुआ, और पूर्व जो है धातु को जो है गुण हो गया और बन गया अस्थिया रहा कवच रहा, तो कुछ भी नहीं है। आगे है अंगी ताचिल्ये, अंगी नकारांत पुण्य सप्तमी एक वचन है, अंग सब सप्तमी एक वचन है, ताचिल्ये अकारांत नपुंसक लिंग ताचिल्य शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ताचिल्य कहते हैं तच्छीलस्य भाव इति ताचिल्यम, तो तच्छीलस्य भाव या पहले जो है तस्य शीलम इति तच्छीलम, उसका जो स्वभाव है उसको तच्छील कहते हैं। तस्य शीलम सचित समा तस्य शीलम इति तच्छीलम, उसका स्वभाव, और तच्छीलस्य भावः इति ताचिल्यम, उसके स्वभाव का होना ताचिल्य हुआ। तस्मिन् ताचिल्ये षष्ठी तत्पुरुष पहले है तस्य शीलम में, तस्य शीलम में तच्छीलम सचित हो गया, और तच्छीलस्य भाव ये तद्धित वृत्ति हो गई ताचिल्यम। कहते कर्मी के मृत्यु आ रही है, हरते के मृत्यु आ रही है, हरते रुद्य बने से हरते के मृत्यु आ रही है, कर्मणि से कर्मी के मृत्यु आ रही है, और हरते रुद्य बने से अच की अमृति आ रही है। धातु प्रत्यय पर अच्छा का अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या हो गया, ताच्छिल्य गम्य माने अंग पूर्वात रही भातों पर या ताच्छिल्य गम्य माने अंगी उपसर्गी उपपदे, ऐसा अंगी माने कर्मणी कार के अंगी उपसर्गीय तो उपपदे रही धातु पर हाथ करते हो। ताचल्य गम्यमान होने पर कर्म कारक उपद रहते और अंग उपसर्ग उपद रहते रही धातु से परे अच प्रत्यय होता है। तो यहां पर है पुष्पाणी आहरती थी पुष्पाहर फलानी आहरती थी फलाहर। तो फलानी आहरती फलाहर फल को जो ग्रहण करने वाला है, फल को जो आहरती मतलब लाने वाला है, पुष्पाणी आहरती पुष्पों को जो लाने वाला है उसको कहेंगे पुष्पाहर, पुष्पों को जुलाने वाला है और फलों को जुलाने वाला वो फलाहर हो गया। तो यहां पर पुष्प कर्म उपद्रते अंग उपसर्ग जो है उपद्रते रही धातु से परे जो है अच प्रत्यय हुआ और गुण होकर के हरा बन गया। तो पुष्पाणी आहर पुष्पाहर फलाहर ये हो गया, वो तो कोई भी विशेष नहीं है। आगे है तो यहाँ पर जो है ताच्छिल्य को समझना है, पले समझ लीजिए इसको भी। ताच्छिल्य ताच्छिल्य का मतलब क्या है जी, उसकी स्वभाव का होना। एक होता है स्वभाव, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो नौकरी करते हैं, मैं भी आजकल जो है बाहर जैसे यहाँ मंदिर में भी कर रहा हूँ पुरोहित के रूप में हूँ, बाहर भी जो है कि मैं काम करने के लिए जाता हूँ। तो अब जो काम कर रहे हैं तो उस काम का उद्देश्य फल है, काम का उद्देश्य फल है, सकामता है कि वहां धन मिलेगा, तो वो ताच्छिल्य नहीं हुआ, वो ताच्छिल्य नहीं हुआ। ताच्छिल्य का मतलब हुआ उसका स्वभाव, उस व्यक्ति का स्वभाव का होना गम्यमान हो। तो ये पुष्पा पुष्पाण्यहरती तो पुष्पों को जो लाने वाला है तो पुष्पा निष्काम भाव से ला रहा है, उसमें कोई उसका उद्देश्य नहीं है। जब कोई उद्देश्य न हो, सांसारिक उद्देश्य न हो, परमार्थ का उद्देश्य हो तो वह निष्काम भाव कहते हैं, या बस वैसा उसका स्वभाव हो गया हुआ है पुष्पों को लाने का, तो इसे फूलों को निष्काम भाव से जो है लाने वाला हुआ वह पुष्पाहारा, और फलों को जो है निष्काम भाव से लाने वाला जो हुआ बस ले आया, उसमें कोई उद्देश्य नहीं, बस ले आया उसमें सब खा लेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। परंतु यदि निष्काम भाव से लाते हैं तो वो ताच्छिल्य गम्यमान हो रहा है, उसके स्वभाव का उसका स्वभाव गम्यमान हो रहा, ऐसा उसका स्वभाव ही है। पुष्पों को लाने वाला, फलों को लाने वाला, फलों को लाने का तो स्वभाव ही नहीं है। गए बाजार में गया और ये नहीं कि बच्चे खाएंगे, एक तो बच्चे खाएंगे तो हो गया, परंतु बस वैसा जब भी जाते हैं बाजार तो कुछ ना कुछ ले आते हैं, फूल ले आते हैं, फल ले आते हैं, इस तरीके का स्वभाव जब हुआ तो उसको ताच्छिल्य कहते हैं। तो ताच्छिल्य गम्यमान होने पर ये बताया। और अरह हकारांत पुल्लिंग अरह शब्द पंक्ति में के वचन है, अनुवृत्ति जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, कर्मण्यम से कर्मणी की, हरते रज्जे मने से अच की, धातु प्रत्यय प्रत्यय आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अरह पूजायाम मैं कर्मणी कार के ऊपर अरह पूजायाम धातु पर पर अच प्रत्ययो भवती, कर्म कारक उपद रहते अरह धातु से परे जो है अच प्रत्यय होता है, कर्म कारक उपद रहते अरह धातु से परे अच प्रत्यय होता है। तो अरह बने पूजा अर्हती पूजा रहा ब्राह्मणी, उदाहरण दिया कि पूजा अर्हती पूजा रहा, तो पूजा के योग्य वो पूजा रहा हो गया, पूजा के योग्य पूजा रहा। और गंधम अर्हति गंधा रहा, सुगंधित द्रव्य का को जो है द्रव्य को आप प्रयोग करने योग्य जो है आ रहा। मालाम आ अर्हति, मालाम अर्हति माला रहा, माला डालने योग्य। ऐसे ही आदर आरहा, आदरम आहरती आदर आरहा, आदर के योग्य। तो यहां पर अर्ह जो है अर्ह धातु से पूजा अर्हती पूजा रहा ब्राह्मणी, पूजा के योग्य जो विदुषी नारी है वो पूजा रहा ब्राह्मणी हो गया। अब पूजा रहा ब्राह्मण हो जाएगा। गंधम अर्हती गंधा रहा, सुगंध लगाने वाली जो नारी है, सुगंध के योग्य, सुगंध के योग्य जो है सुगंध लगाने वाली जो नारी हो गई, सुगंध द्रव्य का प्रयोग करने वाली जो नारी हो गई, उसको कहेंगे गंधरहा। इसलिंग में गंधर मतलब गंधारहा, गंधारहा नारी। और माला मर्दी मालहारा नारे, माला को जो है माला के योग्य जो नाली है, माला को जो धारण करने वाली, ये हो गया माला रहा, माला रहा। तो यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ पर जो है पूजा करो पद्रत और पूजा धातु से जो अष्टप्रत्यय हो गया। और स्त्रीलिंग जो है इसमें अजाद्य दस्ताप, अजाद्य तस्ताप, ये जो अजाद्य तस्ताप जो है 4.1.4 नंबर सूत्र है, दूसरा भाग जो है चौथा अध्याय पहला पाद का जो है दूसरा नंबर सूत्र, क्या बोल रहे हैं, अजाद्य तस्ताप चौथा नंबर सूत्र है। ये कहते हैं स्त्रीलिंग में जो है आजादी और प्रातिपदिक से तथा अदंत प्रातिपदिक से परे जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय होता है, तो अदंत प्रातिपदिक से अर्थात अदंत जो हुआ अजा, तो उदाहरण इसमें है कि अजा एड का कोकिला की जो है आजादी है, और अदंत जो है देवदत्ता कृष्णा इत्यादि आजादी का। तो यहाँ पर जो पूजारहा जो है पूजा करूं पद्रते अर्ध धातु से जो हुआ है यहाँ पर अजात प्रस्ताप, तो आजादी और अदंत जो है तो अर्ह ये आजादी गढ़ में पढ़ा हुआ है, अदंत तो है नहीं, अकारांत तो है नहीं। स्त्रीलिंग में टाप हुआ, हाँ अदंत हो जाएगा। यहाँ अर्ह जो है ना, हाँ ये जो है अच प्रत्यय से अदंत हुआ जी, गलत में बोल गया। पूजा मन से पूजा रहा तो पूजा रह है, अकारांत है तो अकारांत जो अच प्रत्यय हुआ तो अदंत हो गया, तो अदंत से परे यहाँ पर जो है टाप हुआ है, इसलिए पूजा रहा ऐसा नारे पूजा रहा, सुगंधार हा मालार हा इत्यादि जो हो गया, मैंने मालार हा नारी, माला को भी धारण करने वाले जो नारी हो, तो वो कोई विशेष नहीं है। अब समय हो गया है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछने के मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है बन जी, बन जी, हेलो जी, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी कुशल नमस्ते जी।